Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trzy osoby oskarżone w sprawie tragedii na obozie w Suszku. Zginęły wtedy dwie harcerki. Warszawa żegna Eugeniusza Tyrajskiego, żołnierza Armii Krajowej. Za chwilę relacja naszego reportera. Ogromne korki na Zakopiance. Podróż z Krakowa zajmuje 4,5 godziny. Trzy osoby oskarżone w związku z tragedią w Suszku na Pomorzu. W sierpniu 2017 roku w Nawałnicy zginęły dwie nastolatki. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko urzędnikowi ze starostwa w Chojnicach, komendantowi obozu harcerskiego oraz jego zastępcy. Andrzej N., były dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, jest oskarżony o niedopełnienie obowiązków służbowych. Według ustaleń słupskiej prokuratury nie przekazał otrzymanego ostrzeżenia pogodowego o nadchodzącym huraganie. Włodzimierz D. oraz Mateusz I., czyli komendant obozu oraz jego zastępca, zdaniem śledczych są odpowiedzialni za złą organizację obozu harcerskiego, co miało doprowadzić do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek, a także obrażeń ciała u kilkudziesięciu pozostałych uczestników obozu. Prokuratura ustaliła jeszcze, że źle prowadzona była ewakuacja harcerzy w czasie huraganu. Andrzej N. przyznał się do winy i grożą mu 3 lata więzienia. Komendant obozu oraz jego zastępca nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Im grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Mówił Paweł Druszcz z Radia Gdańsk. Zarzuty postawiono jeszcze 3 synoptykom z Instytutu Meteorologii. Rodzina, władze Warszawy, przyjaciele i żołnierze Armii Krajowej pożegnali Eugeniusza Tyrajskiego, pseudonim Sęk. Był uczestnikiem powstania, wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców. Zmarł 26 grudnia w wieku 93 lat. Na pogrzebie był Witold Banach. Eugeniusz Tyrajski był żołnierzem Armii Krajowej, powstańcem, ale niezwykle ważne było też to, że przez lata po wojnie podtrzymywał etos powstańczy. Mówił podczas mszy w intencji weterana ksiądz Józef Has, kapelan pułku Baszta. Działał na rzecz popularyzacji pamięci o Powstaniu Warszawskim i szczególnie chcemy dzisiaj oddać mu hołd jako wyraz naszej wdzięczności. Eugeniusza Tyrajskiego pożegnała najbliższa rodzina, między innymi wnuczka Marta Tyrajska, która wspominała, że dziadek często wyjaśniał, dlaczego zaangażował się w walkę z Niemcami. Godność i honor przeciwstawienia się złu i honor przeciwstawienia się jakiejkolwiek okupacji. Oni nie mieli wyboru. Oni po prostu robili to, co trzeba. Mój dziadek miał zawsze poczucie humoru, miał zawsze 1000 wierszyków na podorędziu związanych z określonymi sytuacjami. Był jedną z najsilniejszych osób, jakie znałam wewnętrznie. Eugeniusz Tyrajski z honorami wojskowymi spoczął w rodzinnym grobowcu na warszawskich Powązkach. Mówił Witold Banach. Dziękujemy za relację. Samochód zderzył się z pociągiem relacji Kołobrzeg-Katowice na niestrzeżonym przejeździe we wsi Podgaje pod Złotowem w Wielkopolsce. W wypadku cierpiały 2 osoby, mówi Lucyna Urdzińska ze Straży Pożarnej w Poznaniu. Pociągiem podróżowało około 200 osób, żadna z tych osób nie ucierpiała. W zdarzeniu zaś ucierpiały 2 osoby podróżujące samochodem osobowym. U jednej z tych osób stwierdzono zatrzymanie krążenia i zatrzymanie serca. Ta osoba w tym momencie jest reanimowana. Na miejscu działa 5 zastępów Straży Pożarnej. Między Szczecinkiem a Piłą wstrzymany jest ruch kolejowy, a ruch drogowy na Zakopiance. Podróż z Krakowa do Zakopanego zajmuje ponad 4,5 godziny. Wzmożony ruch jest w obie strony, mówi Joanna Biel-Radwańska z małopolskiej policji. Ruch jest bardzo duży, natężenie jest bardzo dużo. Często kierowcy są bardzo zaniepokojeni, ponieważ przejazd od Krakowa do Zakopanego znacznie się wydłuża niż zwykle w ciągu normalnych dni. Policjanci na skrzyżowaniach starają się upłynnić ruch, jednak wielu kierowców zwalnia czy wysiada z samochodów, by zapytać o alternatywną trasę. Policjanci zwracają uwagę, że takie zachowanie mocno utrudnia ruch. Według Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad samochody na odcinku z Nowego Targu do Skomielnej Białej poruszają się ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Pokonanie 20 km z Nowego Targu do Skomielnej zajmuje ponad 2 godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z czwartku na piątek pogodna w przeważającej części kraju, jedynie na północnym zachodzie i Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Wschodnim możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od minus 7 stopni w Zakopanem do minus 1 stopnia w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Jutro sporo chmur i opady na północnym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Ty i ja Państwu podziękuję za wczorajsze kilkunastogodzinne dyżurowanie przy radioodbiornikach. Przede wszystkim za kontakt z nami i korespondencję, bo jak wczoraj mówiłem, to nie piosenki, albo nie tylko piosenki tworzą ten program, tworzy je kontakt z Państwem. W tym dniu niezwykły, wyjątkowy, wręcz nieprawdopodobny. Spotykamy się przy Polskim Topie Wszechczasów i pewnie za rok przy Topie Wszechczasów, tym regularnym, ale mamy też nowy plebiscyt, o którym dziś pod koniec magazynku będę miał zaszczyt opowiedzieć. To teraz przywitamy się oficjalnie w magazynku. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz, ale od Topu Wszechczasów edycji 26 się nie opędzimy, bo dziś naszą piosenką dnia ekstraordynaryjną z tegoż właśnie powodu jest utwór, którego nie trzeba zapowiadać. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, we'll be right back. 26 Trójkowy Top Wszechczasów trafił dziś na medialne czołówki, głównie z powodu upokorzenia, jak nazwał to jeden ze słuchaczy grupy Dire Straits i utworu Brothers in Arms. A my apelujemy nieustannie, żeby traktować Top Wszechczasów i wszystkie inne tego typu konkursy jako przede wszystkim wspaniałą zabawę. Dlatego zacząłem dzisiejszy magazynek od utworu grupy The Waterboys, bo każdy z nas pewnie ma takich utworów setki, jeżeli nie tysiące, które mogłyby z równym powodzeniem trafić do zestawienia, do czego oczywiście namawiam. Jeżeli ktoś ma swój ulubiony utwór, który jest skandalicznym brakiem w zestawieniu, bardzo prosimy na niego po prostu głosować. To tyle, jeżeli chodzi o 26 Top Wszechczasów. Teraz szansa na wygranie naszej płyty tygodnia. Kwintet Wojtka Mazolewskiego. When Angels Fall. Oto utwór tytułowy. Thank you. Pan Marek z Działoszyc i pani Ewa z Krosno-Odrzańskiego otrzymują płytę When Angels Fall kwintetu Wojtka Mazaleskiego. A my w Studiu Osieckiej rozpoczynamy nowy sezon koncertowy. Ania Rusowicz 2 lutego i mamy dla państwa pierwsze, ale tylko jedno, podwójne zaproszenie. We'll be right back. Tak właśnie tytułowym utworem Przebudzenie kończy się nowy album Ani Rusowicz. Materiał z tej płyty na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w drugim dniu lutego. Rozdaliśmy pierwsze zaproszenie, wygrała je pani Renata. Zapraszamy do pierwszego rzędu. A jeżeli chodzi o Anię Rusowicz, to w najbliższy poniedziałek będziemy retransmitować jej pastorałkowy koncert. Też w studiu Osieckiej sprzed kilku lat. Minęła już 15.30. Płyta, która dotarła do nas jeszcze w starym roku. Hołd dla Janusza Muniaka składają panowie Tomasz Grzegorski, Marcin Ślusarczyk, Tomasz Białowolski, Maciej Adamczak i Arek Skolik. Albumu Tumuniak With Love. Zespół Iowa Super Sucker jest świetnie znany słuchaczom Trójki przede wszystkim dlatego, że są weteranami OFF festiwalu, gdzie grali czterokrotnie, ale wystąpili też na wielu innych festiwalach w Polsce i za granicą i właśnie przysłali nam nowy album. Down. Zagraliśmy z nowego albumu grupy Iowa Super Sucker Something Always Wrong. Teraz chwilę o plebiscycie, o którym mówiłem na początku magazynku. Plebiscyt z okazji 95-lecia Polskiego Radia rusza właśnie dziś. Można głosować na 95 piosenek wybranych przez dziennikarzy wszystkich czterech programów Polskiego Radia z całej jego historii, czyli startując 95 lat temu aż do dziś. Oto jeden z utworów. Centrala Brygady Kryzys, jeden z 95 utworów w plebiscycie na 95 lat Polskiego Radia. Na stronie Polskiego Radia łatwo znaleźć w zakładce plebiscyt 95-lecia całą listę, wszystkie szczegóły na bieżąco, tam jest też aktualizowane wyniki. 95 utworów, wśród których jest także ten. No i nie trzeba zapowiadać, za 10 minut będzie 16. Najstarsze z utworów w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia pochodzą z międzywojnia. Jednym z najmłodszych utworów jest ten, Krzyśka Zalewskiego, który radzi sobie jak na razie znakomicie, bo jest w tej chwili na 5. miejscu. Pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur.